farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela 26 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 400 interwencji strażaków w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez burzę. Zarzuty i areszt dla policjantów z Inowrocławia po śmierci 27-latka. W Krakowie odbył się pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka. Ponad 400 razy interweniowali strażacy w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez burzę. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówił w TVP Info, że ulewy dotknęły niemal każdy region. Ponad 400 zgłoszeń odeprawili strażacy w związku z opadami atmosferycznymi, z burzami, które przechodziły przez teren Polski. Najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego, to jest 60 zdarzeń, następnie dolnośląskie 50, mazowieckie około 45 i pozostałych województwach od 20 do 30 zdarzeń. Praktycznie cała Polska była objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi pierwszego i drugiego stopnia. Karol Kieszkowski apeluje o sprawdzanie prognoz pogody i przygotowanie się na niebezpieczeństwo. Zarzut przekroczenia uprawnień służbowych usłyszeli dwaj policjanci z Inowrocławia, którzy w czasie interwencji użyli paralizatora wobec 27-latka. Mężczyzna stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Obaj policjanci zostali zwolnieni ze służby i na wniosek prokuratora na 3 miesiące trafili do aresztu, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska. Prokurator ocenił zachowanie policjantów jako wyczerpujące znamiona przestępstwa nadużycia uprawnień. Prokurator uznał również, że zastosowane środki przymusu bezpośredniego były w sposób niezgodny z przepisami, w sposób, który można by nazwać użyciem przemocy w stosunku do osoby zatrzymanej. Zarzut został przedstawiony na podstawie zgromadzonych dowodów, dodaje prokuratorka Adamska-Okońska. Są to zarówno materiały audio, wideo z kamer nasobnych funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w interwencji, materiał audio i wideo z tasera, jak również wyniki oględzin miejsca zdarzenia i wyniki oględzin zewnętrznych i sekcji zwłok. Policjantom grozi do 15 lat więzienia. Grupa około 30 studentów prowadzi strajk okupacyjny na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnicy domagają się od władz uczelni m.in. potępienia działań Izraela w Strefie Gazy oraz zerwania współpracy z izraelskimi firmami i instytucjami wspierającymi wojnę. Robimy okupację Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy, żeby Uniwersytet Warszawski nie siedział cicho w sprawie ludobójstwa, które odbywa się w Gazie. Chcemy, żeby ucięli kontakty wszelkie z izraelskimi uniwersytetami. W Gazie na Palestyńczykach dzieje się masakra w tym momencie i Uniwersytet nie chce tego przyznać, nie chce podjąć realnych działań, które mogą zmienić ten stan rzeczy. Władze uczelni otrzymały listę żądań studentów. Według relacji protestujących UW nie zamierza spełniać ich postulatów. Rodzina, znajomi i Krakowie nie pożegnali Jana A.P. Kaczmarka, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej i laureata Oscara. Artysta przez prawie 30 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie, gdzie nie tylko tworzył muzykę i prowadził życie rodzinne, ale także zmagał się z rzadką chorobą. W kościele świętych Piotra i Pawła żegnało go między innymi grono najbliższych znajomych i przyjaciół. Od razu był bezpośredni, od razu można było rozmawiać o przyziemnych tematach, oczywiście o komponowaniu, o muzyce, mógłby opowiadać godzinami, a jako człowiek bezpośredni, nawiązujący od razu kontakt z każdym. Janek to była osobowość, bo to, że był zdolny, wiedzą wszyscy, ale to, że był prywatnie niezwykłą osobowością, błyskotliwy, szalenie elokwentny, erudyta, z którym spędzanie czasu było czystą przyjemnością. Bardzo dobrze został przyjęty i doskonale się wpisał w kulturę tego miasta, głównie za przyczyną Festiwalu Muzyki Filmowej, który trwa i w czasie którego on odchodzi. To jest niezwykłe, tak jakby sobie wyreżyserował tę śmierć. Jan A.P. Kaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów. Zmarł we wtorek, miał 71 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na niebie chmury, będzie przelotnie padać i zagrzmi, burze lokalnie z gradem, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, od 24 do 27 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, składam się. What defines my name? what defines my name. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałeś z TV, że kryzys na świat się rozleje. Umilkną wojny i zaczną pandemię. Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy miłośników, słuchaczy, a także twórców muzyki elektronicznej. Przed mikrofonem Michał Margański z głośników. Słyszą Państwo Margana. Czas zatem rozpocząć nasze linearne spotkanie i do godziny drugiej zagłębić się w muzyce nieoczywistej, jak i tej znanej na przykład z reklam, seriali, a nawet kampanii społecznych. Mamy dziś bowiem pewien jubileusz. Potrójne pasmo. Przenoszenie. To było w maju 1999 roku. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie ukazała się kolejna płyta Richarda Melvilla Halla, gentlemana, który kilka lat wcześniej nazwał siebie, trochę spoglądając na Moby Dicka, Mobim. Mało znany muzyk, to znaczy znany w kręgach alternatywnych, ale generalnie to nierozpoznawalny. Nierozpoznawalny muzyk z Nowego Jorku z dnia na dzień stał się gwiazdą wielkiego formatu. Thank you. To jeden z 18 utworów, które składają się na legendarną i jakże znaną nam wszystkim płytę Play. Wszyscy łącznie z autorem byli zaskoczeni sukcesem, który właściwie miał dopiero dojrzeć, aby pokazać światu nową gwiazdę, zbudować ją po prostu. Gwiazdę wokalisty, muzyka, artysty i działacza społecznego. W każdym razie mimo kilku, a nawet kilkunastu wydawnictw, dopiero ten album zwrócił uwagę muzycznego mainstreamu. Po nim w roku 2000 ukazał się suplement zatytułowany B-Sides. Po obie płyty sięgniemy tej nocy i przywołamy je jeszcze przed godziną drugą. Do tego czasu między innymi Kiasmos, czyli zespół, który jest przed wydaniem pełnego metrażu, jak również polska prapremiera polskiej muzyki elektronicznej najwyższych lotów. Prapremiera dwóch utworów, które zwiastują nowy album Dagiela i Grzesicy. Potrójne pasmo przenoszenia. Zanim jednak zanurzymy się w polską elektronikę, powędrujmy szlakiem zespołu, który publikuje swoje nagrania w kapitalnej wytwórni Erase Tapes. Thank you. To zdaje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego zespołu. W programie trzecim Kiasmos z jakże charakterystyczną muzyką Looped, wdaną w postaci płyty winylowej już po premierze całego albumu. Winyl opublikowała wytwórnia Erase Tapes i był to czas dla tego labelu, że dobrze oceniano dźwięk, jaki wydobywał się ze wszystkich nośników, no i nagrań wytwórni Erase Tapes. Dźwięku w tym oczywiście nagrywanego fortepianu. Wytwórnia zatem postawiła w pewnym momencie na ten, nazwijmy, audiofilski wycinek swoich słuchaczy i właśnie epką Looped chciała zwrócić na siebie uwagę, być może zachęcając tym samym zupełnie inną publiczność niż dotychczas, bo to był krok w stronę publiczności skupionej na muzyce klasycznej, muzyce współczesnej, no i na tej rozmiłowanej właśnie w grze na fortepianie. Nie dziwi zatem, że na dobrze naciętym 12-calowym winylu pojawił się Lubomir Melnyk, określany zarówno przez dziennikarzy, jak i przez krytykę jako najszybszy pianista świata. Ta cecha spowodowała, że jego kariera pod koniec życia właśnie dzięki wytwórni Erase Tapes nabrała dużego rozmachu. Do współpracy zaprosili go także Janus Rasmussen i Olafur Arnalds, czyli panowie z Kiasmos. Pianista poddał swojej interpretacji jeden z utworów zespołu. Thank you. Burnt i Kiasmos w programie trzecim w reinterpretacji pianisty Lubomyra Melnyka. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim po reinterpretacjach i oryginale z 2015 roku chciałbym przejść do nowej cyfrowej epki duetu Kiasmos, który, jak wspomniałem na początku audycji, przygotowuje się do publikacji nowego albumu. I ciekawe jest to, że kiedy w poszukiwaniu kolejnych flaków tego zespołu, flaków, czyli tych plików wysokiej rozdzielczości, zauważyłem, że kolejne utwory albumu, który już tuż, zaczynają być aktywne. Ciekawy to sposób niejako wypełniania całej płyty poszczególnymi kolejnymi utworami. W każdym razie epka nosi tytuł Flown, została wydana w wytwórni Erase Tapes. Trzy utwory, trzy bardzo typowe utwory jak na twórczość duetu Kiasmos. Utwory, które być może już Państwo znają, utwory, które na pierwszy rzut ucha moim zdaniem nie robią jakiegoś szczególnego wrażenia. Dopiero po koncentracji słuchowej, po wniku w to wszystko, co dają nam panowie nowego, można poczuć wiele zakamarków, można poczuć wiele odcieni tej muzyki. We'll be right back. Clown. Tak brzmi tytułowa kompozycja najnowszej epki duetu Chiasmos. Po niej otrzymaliśmy dwa kolejne nagrania. Told i Dazed. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia.